To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 6 października, od i piąta. Trójkowy budzik. Margaret Niemyslowicz na dzień dobry dziś w budziku, chwilkę po godzinie piątej. Witamy Państwa serdecznie. Dziś Artura, Bronisława, Bronisza i Brunona. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońce obudzi się za chmurami stalowymi, deszczowymi, burzowymi. Chwilkę przed godziną siódmą zajdzie tuż po 18:00. Dzień potrwa 11 godzin i 15 minut. 279 dzień tego roku przed nami, do końca roku 86 dni. No to jeszcze, żeby sobie utrudnić, liczycie, wyliczyłem 4-2 dalej, że no prawie 5 godzin dzień krótszy od najdłuższego roku. Będziemy się tam jakoś specjalnie wysilać. Oklaski dla Państwa i dla tych wszystkich, którzy już się obudzili. Jedno oko otwarte, drugie oko otwarte. Mam dobrą wiadomość. 6 października przed nami. A 6 jak 6. Uwaga, uwaga, przed nami piątek. 5 minut po godzinie 5. Nowe sytuacje. Paryż, Moskwa, 17:15. No to już by był weekend właściwie. No to powiem, że 5, no prawie 15. No 5 po 5. Dzień dobry się z Państwem. Tak jest, to klaski dla tych wszystkich, którzy już na nogach, już w drodze do pracy albo w pracy. 10 po piątej. Nawet kiwnął głową, pan synoptyk podziękował za te oklaski. No jakby nie było już w robocie. Europa Zachodnia pod wpływem wyżu z nad Atlantyku, a na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtować będzie rozległy niż z ośrodkami nad zachodnią Rosją. Polska pod wpływem tego niżu i z północnego zachodu napływa chłodne powietrze polarne, morskie. Dziś pochmurno i deszczowo. Znowu wiatr zachodni umiarkowany i dość silny w porywach na wybrzeżu do 60, w górach do 80 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 993 hektopaskale. Temperatura wyrównana od 10 do 13 stopni. Przed deszcz mokry anioł stróż. I wiem, że będę już zawsze sam, bez gorzkich prawd i półsłodkich kłamstw. Bo jeśli tego naprawdę chcesz, samotność jest jak Deszcz deszczem, radość radością, no ale nie do śmiechu, bo dwie osoby zginęły, 12 zostało rannych w wichurach, które przeszły nad Polską. Silny wiatr, bo to największe szkody wyrządził, uszkodził także linie energetyczne. Bez prądu pozostaje ponad 840 tysięcy odbiorców. Najgorsza sytuacja jest w województwie lubuskim, gdzie zasilanie nie dociera do prawie 300 tysięcy gospodarstw. Prądu nie ma też wielu odbiorców w województwach dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim, śląskim i małopolskim. Wichury spowodowały też duże utrudnienia na torach. W pociągach Intercity i przewozów regionalnych utknęło ponad 1000 podróżnych. W ich ewakuacji pomagają wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego i straż pożarna. Organizowana jest zastępcza komunikacja autobusowa. A sytuacja po przejściu wichur będzie tematem dzisiejszej wideokonferencji ministra spraw wewnętrznych i administracji wraz z szefem MSWiA. Wezmą w niej udział komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej z województw dolnośląskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Ta wideokonferencja rozpocznie się o 8, a minister będzie obecny w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Podchorążych. Jak wynika z najnowszych danych, wskutek wichur zginęły dwie osoby, kilkanaście zostało rannych. Więcej o tym w serwisach informacyjnych. Pozostałe wydarzenia, które zapowiadamy dziś po południu, kolejne spotkanie prezydenta z prezesem PiS w sprawie reformy sądownictwa. Tematem rozmów mają być przygotowane przez prezydenta projekty ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Big data, kształtowanie mediów publicznych i promocja muzyki. Pod takim hasłem we Wrocławiu odbędzie się dziś Europejskie Forum Radiowe, organizowana przez Polskie Radio konferencja z udziałem ekspertów i przedstawicieli mediów publicznych. Dotyczy zagadnienia big data, czyli metody zbierania i wykorzystywania danych dotyczących dużych grup ludności. Konferencja odbędzie się we Wrocławskim Narodowym Forum Muzyki i to jedna z pierwszych sal koncertowych stosujących strategię big data w celu dotarcia do publiczności i zainteresowania odbiorców właśnie muzyką klasyczną. Z zagranicy kolejna kolekcja niezwykłych zdjęć Polaków, którzy 75 lat temu przybyli do Iranu wraz z generałem Władysławem Andersem, zostanie pokazana dziś w Teheranie. Na wystawie zostaną zaprezentowane nieznane dotąd zdjęcia dokumentujące losy polskich uchodźców z czasów II wojny światowej. W Oslo zostanie ogłoszony laureat pokojowej Nagrody Nobla. Tym interesuje się cały świat, a w Polsce, właśnie w całym kraju, myślę, radość po wczorajszym meczu biało-czerwonych, choć pewien niedosyt, bo na awans musimy jeszcze poczekać. Choć rozgromiliśmy 6-1 Armenię, to jednak Dania pokonała Czarnogórę. I o tym, kto awansuje bezpośrednio na mundial, zadecyduje ostatnia kolejka, w której, przypomnijmy, w niedzielę zagramy z Czarnogórcami. Bardzo Państwu dziękujemy za kibicowanie. Wczoraj także śledziliśmy to wydarzenie piłkarskie na trójkowej antenie. No i rzecz jasna, o tym także będziemy mówić między innymi w wiadomościach sportowych, a te już po godzinie 7. 5:18. Poszaleścimy troszkę wzmokniętą prasą. To za chwilkę. Teraz Anita Lipnicka. Wierzyłeś zawsze w to, co dobre, pierwsze i czyste. Zabrakło drogi sercu bliskiej. Wybrałeś ciszę. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś dziś, twoja iskra się we mnie tli. Będę niosła ją dalej w świat. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Ho. Nad miastem chmur pobladłe cienie. Martwe ulice. Powracasz do mnie, myśli śnieniem, furkotem skrzydeł. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskad gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. nami kaskady gwiazd. Ptasia Kanity Lipnickiej. 22 minuty po piątej. No troszkę zmoknięta prasa, ale zaglądamy do niej. Zaczniemy od pulsu biznesu, o tym, że aktywni mężczyźni po 40 porzucają kładę i zaczynają latać własnym samolotem lub na paralotni, czytamy w dzisiejszym pulsie biznesu. Odbywające się w Polsce już po raz drugi targi lotnictwa lekkiego, które rozpoczynają się jutro w Kielcach, można przylecieć własnym samolotem. Impreza przyciąga głównie właścicieli firm szkolących w nauce latania lekkim sprzętem, takim jak paralotnia, szybowiec czy awionetka, ale również producentów sprzętu i hobbystów lotnictwa. Jak twierdzą eksperci, na przykład emocje w tym sporcie są tak duże, że wiele osób po takim locie decyduje się po prostu na kurs pilotażu, by w wolnych chwilach uciec w chmury. No, są i tacy, którzy sprzedali kłady, porzucili inne sporty ekstremalne, połknęli bakcyla latania. Najczęściej to właśnie mężczyźni po 40, mający stałe dochody. Na pytanie, dlaczego paralotniactwo, odpowiadają, że wszystko w końcu się nudzi, a jeszcze nigdy nie przeżyli dwóch takich samych lotów. Polecą na targi własnym samolotem, o tym dziś Puls Biznesu. Rzeczpospolita o tym, że nazwy zagranicznych miast na drogowskazach będą pisane także po polsku, to efekty działań posła, który podobny problem rozwiązał już w Niemczech. Kierowca jadący na Podkarpaciu nowymi odcinkami autostrady A4 w kierunku przejścia granicznego w Korczowej na drogowskazach zamiast Lwowa widzi Lwiw. Podobnie jest na obwodnicy Augustowa. Zamiast Wilno i Kowno na drogowskazach widnieją Wilnius i Kaunas. To się zmieni, a obok nazw oryginalnych pojawią się ich polskie odpowiedniki. Kropkę nad i Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa postawiło w ubiegłym roku podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury. Pomysł uważają m.in. dyrektorzy Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa za bardzo dobry. Jednak lepszym rozwiązaniem od proponowanej nowelizacji dwóch ustaw jest zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych. Więcej o tej sprawie. Był Lwów, będzie Lwów w dzisiejszej Rzeczpospolitej. I jeszcze Wall Street Journal o tym, że hakerzy związani z rządem Rosji wykradli z systemu komputerowego amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dane o cyberobronie, a o włamaniu rosyjskich hakerów poinformował dziennik Wall Street Journal. Z pewnością także i do tej wiadomości będziemy powracać. Tak jak i do prasy, co bardziej kolorowej, choć też może przemokniętej w porannej audycji, to po godzinie 6. Polecamy i zapraszamy. To ważna informacja na teraz, ważna informacja także od naszych słuchaczy. Jestem kierowcą, nie wiem czy to złym, czy dobrym kierowcą, ale taka prośba do wszystkich, którzy użytkują drogi na pieszo, czy w mieście, czy tam w prowincji, żeby nie powiedzieć na wsi. Używajcie świateł odblaskowych, opaski odblaskowej. Po prostu, jak ktoś na szaro ubrany, nie widać tego człowieka. Nie widać zupełnie, ani w mieście, ani na wsi. Taka jest prośba. Przyłączamy się do tego apelu i bardzo dziękujemy za telefon. Jeśli chodzi o informacje drogowe i pogodowe, na bieżąco zbieramy, informujemy i przekazujemy. Przekazujemy także pozdrowienia. No, myślę, że jak najbardziej a propos dla studentów, którzy rozpoczynają przygodę z studiami, z uczelnią wyższą, ale także z nowym miejscem zamieszkania. Bardzo proszę. Przeprowadzka planowana czy znienacka, przeprowadzka. Zapas kłóci się posadzka, przeprowadzka. Trzeszczy szafa, pęka tacka, oj, z gratami się nie cacka. Przeprowadzka, módl się do świętego Jacka. Czemu Jacka? Bo on pomaga w przeprowadzkach. Ta posadzka, żegnaj nam ulicą bracka, witaj nowostarogradzka. Nie dojadłeś tego placka, rozsypana sól Karlsbadzka. Tu bywała Zosia Czacka. Stamtąd bliżej nam, gdzie? Do Lacka. Przeprowadzka, ktoś na oknie coś napackał. Przeprowadzka, uśmiech losu czy zasadzka. Przeprowadzka, potłuczona samotracka, mina coraz mniej junacka. Módl się do świętego Jacka. pana, czy znienacka? Oj, z gratami się nie cacka. Trzeszczy szafa, pęka tacka. Uśmiech losu, czy zasadzka? Przeprowadzka, za pasku ci się posadzka. Przeprowadzka, ktoś na oknie coś napackał. Przeprowadzka, żegnaj nam ulicą bracka. Witaj, nowostarogradzka. I módl się do świętego Jacka. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia studenckiego. 27,5 minuty po godzinie 5, czas na kalendarium. W 1882 roku urodził się Karol Szymanowski, kompozytor, pianista, zmarł w 1937. W 1888 urodził się Roland Garros, francuski pilot i wynalazca, bił rekordy wysokości lotu, opracował synchronizację karabinu ze śmigłem, zmarł w 1918. 128 lat temu urodziła się Maria Dąbrowska, pisarka, publicystka i tłumaczka, zmarła w 1965 roku. 103 lata temu urodził się Thor Heyerdahl, norweski badacz i podróżnik, który zasłynął przepłynięciem Pacyfiku na tratwie. Podróż trwała 101 dni. Odbył w 1947 roku na tratwie z drzewa balsa, pokonując około 8 tysięcy kilometrów z Ameryki Południowej do Polinezji. Zmarł w roku 2002. 90 lat temu w Nowym Jorku odbył się pierwszy publiczny pokaz filmu dźwiękowego, którym był śpiewak jazz bandu z Alesem Jolsonem. W roli głównej wytwórnia Warner Brothers otrzymała za niego honorowego Oscara za wkład w rozwój techniki filmowej. No i taki to był początek ery kina dźwiękowego. Dziś mija 90. rocznica tego wydarzenia. 47 lat temu zmarł poeta, propagator i teoretyk awangardy krakowskiej Julian Przyboś. 17 lat temu zmarła wybitna ilustratorka książek dla dzieci Olga Siemaszko. 10 lat temu rozpoczęła nadawanie telewizja TVP Info, a 9 lat temu zmarł Paavo Haivikko, fiński poeta i dramaturg, uważany za jednego z najwybitniejszych pisarzy w Finlandii. Zresztą był laureatem Nagrody Neustadt. W muzycznym trójkowym kalendarium składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy, że 52 lata kończy Mateusz Pospieszalski. Mateusz Pospieszalski z nowej płyty artysty zatytułowanej Tralala, a ten multiinstrumentalista, kompozytor, członek zespołu WW kończy 52 lata. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Już po 5.30, pora na prognozę pogody. Z północnego zachodu napływa chłodne powietrze polarne morskie. Bez zmian pochmurno, deszczowo i burzowo. Wiatr umiarkowany i dość silny w porywach na wybrzeżu i w górach do 80 km na godzinę. Temperatura w dzień wyrównana od 10 do 13 stopni. A mądrość ludowa na dziś od pani Ani Sklibic, która pilnuje tego porządku budzikowego. Gdy październik z wodami, grudzień z wiatrami. Za 25 minut szósta w muzycznym kalendarzu zespół TSA, bowiem w 1981 roku muzycy formacji weszli do studia nagraniowego w Teatrze Stu w Krakowie i w ciągu 5 dni nagrali swój debiutancki singiel z utworami m.in. Mass Media i Wpadka. No i właśnie Wpadka w muzycznym kalendarzu musiała się pojawić. Przypomnijmy, ta płyta osiągnęła nakład 250 000 egzemplarzy. Rok 1981, no jakby nie liczył, to już 36 lat od tego wydarzenia. Wspominamy urodzonych 6 października i składamy najlepsze życzenia urodzinowe. I tak 63 lata kończy David Hidalgo, basista zespołu Los Lobos. Grał także na płytach innych artystów, m.in. Bonnie Raitt czy Toma Waitsa. Za namową pana Wojtka, by nie tylko sięgać po te oczywiste nagranie jak La Bamba, właśnie Los Lobos, dziś z takim akcentem, no by nie powiedzieć gitarowo-bluesowym, z zacięciem urodzinowo właśnie Los Lobos. Rokowe kalendarium muzyczne. Amerykański gitarzysta Thomas McClary kończy 67 lat. W muzycznym trójkowym kalendarium właśnie składamy najlepsze życzenia urodzinowe. 16 minut pozostało do godziny 6. Trzy tylko sygnały z ostatniej chwili od Państwa dotyczące tego, co dzieje się za oknami. W Poznaniu nadal wieje, chociaż Ksawery przeszedł nocą. Pozdrowienia dla strażaków, którzy pewnie wcale nie kładli się spać. To od pani Beaty, od pana Mirka z Łodzi o tym, że bałagan za oknem, jak się rozwidni, ocenie straty. I jeszcze pan Paweł prosi o wsparcie tym wszystkim, którzy pomagają i dzielnie pracowali przez całą noc. I jeszcze pracują, bo kolejarze na przykład organizują komunikację zastępczą, usuwają dziesiątki drzew z torów. Służby techniczne usuwają powalone drzewa na tory. Priorytetem oczywiście jest przywrócenie ruchu pociągów zatrzymanych między innymi na linii Wrocław-Poznań, Szczecin-Wrocław-Poznań, Kluczbork oraz Kubin-Zbąszynek. Najtrudniejsza sytuacja po wichurach jest w województwach wielkopolskim, dolnośląskim, zachodniopomorskim i lubuskim. Z pewnością o tym będziemy mówić w serwisach informacyjnych Trójki. O takie wsparcie dla wszystkich zaangażowanych w usuwanie szkód po wichurach. Także apeluje pan Paweł. Podejrzewam, że chodzi o rozgrzewającą piosenkę. Bardzo proszę. Marita Van Vliet z listy przebojów trójki z podziękowaniami. Za 12:06 pora na kącik z muzyką country. Prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Honky Tonk Brothers to chyba najbardziej rozchwytywany zespół grający muzykę country z głównego nurtu. Występują na wszystkich liczących się imprezach w kraju, łącznie z piknikiem country w Mrągowie, wielkim festiwalem o ustalonej tradycji i marce. Oczywiście, żeby wystąpić w Mrągowie, trzeba było zadebiutować i przejść przez przepustkę do Mrągowa. Działo się to w Polanicy Zdroju. Kiedy już bracia Rybczyńscy, Robert i Marcin, którzy stanowią podstawę zespołu, stali się bardziej znani, zaczęli nagrywać piosenki. Oczywiście wzorowali się na folkowych, starych nagraniach amerykańskich oraz tych, które wyszły w firmie Vifon na płycie Clementine i Corina, których byłem współproducentem i pomysłodawcą. Bardzo to miłe, że oni właśnie wzrastali na dawnej muzyce amerykańskiej. Road Life Boogie to piosenka dla kierowców, zaśpiewana przez Marcina Rybczyńskiego. Na basie zaś oraz oczywiście skomponował tę piosenkę jego brat Robert. Posłuchajmy Honky Tonk Brothers. Trawiłem życia szmat, od kiedy pierwszy raz za szyb ujrzałem świat. O pewnej nocy na parkingu, Bóg wie gdzie, kiedy staruszek mój na świat powołał mnie. Bóg mnie kołysał, gdy się darłem stałych sił, łykając mlekiem spalin smog i szosy pył. Chociaż wiekiem często drażnił mnie ten złom, to zrozumiałem, że to mój prawdziwy dom. To moje road life boogie, ten cudowny trasy duch porywa mnie. To moje road life boogie, dla mnie tylko życie w drodze liczy się. Już za światów śmieje się i od nieszczęść w trasie pewnie chroni mnie. Pilnie strzeże, bym na drogę nie zszedł złą i bym życie swoje przeżył tak jak on. Więc pomykam w dal, spełniając ojca sny, a za siedzeniem mój następca mały śpi, pogrążony w swym niewinnym białym śnie, też poczęty na parkingu, Bóg wie gdzie. To moje road life boogie, ten cudowny trasy duch porywa mnie. To moje road life boogie, dla mnie tylko życie w drodze liczy się. Trasy tu porywa mnie. To moje road life boogie. boogie, road like boogie. Dla mnie tylko w życie w drodze liczy się. To moje road like boogie, road like boogie. Ten cudowny trasy duch porywa mnie. To moje road like boogie, road like boogie. Dla mnie tylko w życie w drodze liczy się. Korneliusz Pacuda z muzyką country ponownie w poniedziałek w budziku, także przed godziną szóstą. Uwaga, utwór Czepialski. Selfana już prawie na zakończenie dzisiejszego budzikowego spotkania. Za 4 minuty o 6 serwis po wiadomościach, poranna piątkowa audycja. Zapraszamy do trójki. Jako że piątek, to oczywiście zapraszamy w imieniu redaktora Wojciecha Mana. Pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, za korespondencję, choć oczywiście mailowo, telefonicznie i smsowo także po godzinie 6 w piątkowym poranku. Dziękujemy bardzo. Irena Dan, Piotr Łodej. Dobrego, spokojnego weekendu i do usłyszenia do poniedziałku.